ñetti wër yu mat ñaari wër afal ñaari wër yu mat fekk yo xamne cintu tak ci kër sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñaari wër cintu tak ngosna ko mo yaay ko yeen ni ngeen daan dinde nak mu ne ko xana ñaar ñu ñi tandarma ak ndox ay ñamuy saw rek tandarma ak ndox xana amon nañu ay dekkando yo xamne amon nañu ay geleem la lañ yu ne yonti so yonti bi joxnu ci dundu bu ñagata ni la sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam don dundu andak lamu manona am ci alal judul jeex ci kaw ñaan ko boromam nangul ko ko wala ci kaw li nga xamne li sahaba yi jebal ni ko seen bop ak seen njabot ak seen alal lu mu len lajon ñu jox ko yonent bi day daana laaj waye dawul laaj ngir bopam musta laaj ngir bopam tere nako sahaba yi mu yar yar bu woor sax da leena tere laaj ba kenn ci ñoom bu waré ci wu fas wala geleem ab yaram daanu du na nit jot li mako day wacc jël ko rek waye mayma dedet dimbali ma tayama joxna dedet yonent bi dawul laaj ngir bopam daf daan laaj ngir jëmele ko ci luy jëmel l'islam kanam daf daan laaj ngir luy taxawal su seete la ilaha illallah muhammad rasulullah luy taxawal ataw la ilaha illallah muhammad rasulullah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkon na ci ay jikkoom ak lawet lool yonent bi ku lawet la woon ba booko sàggane sax man nga koo yeb am na ku mos a ñëw fekk ko muy séddale asaka mu ne ko yonent bi jox ma ci alal ji alal ji du sa alali bàyyi du sa alal sayidna war ne way vraiment dëgg baat bi yonent ne déet lox lool jox leen ko am na ku ko mos a fekk muy dox jëm ci jàkka ja mu dëgg mbubum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te moo ko tey ba nga xam ne baatu mbu mi dafa fi dafa bës fii ba fii deesaw ba loos wi xonq ndax deret xam nga nit ko weex su fekkee ni bi da nga fab wombu mbubbu bi wombu baatu mbubbu boo ko xëccee bu baax ba mu laal bu baax a baax baat bi day xonq dafa dëgg mbubbu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu jonj foofu ba mu mandargaal ba xonq mu ne ko jox ma ci ala dige sëddal yonent bi merut yonent bi jànniwu ko da koo jox kenn ku fekk yonent bi mu toog ci biir sahaaba yi mu ne yonent bi man day dama am soxla ba ku ma ci dimbali yonent bi dindi la mu yor jox ko na ko naka mu ne ko joxooma tus li nga ma jox jëriñu ma dara sahaaba yooyu dafa nekkoon ne mu way kii gën a ñàkki teggi waaye yow jiwaas kii na ko ci rasulullah yonent bi ne leen déet bàyyi leen ko bàyyi leen ko ñu bàyyi ko yonent bi bàyyi toog ba ñu fàtte ko mu jóg dem këram xam ngeen fu mu jëm day wuti lu mu ko jolli day wuti lu mu ko dolli ba mu demee ba ca këram mu woo waaja fat lu am solo jox ko ne ko naka mu alhamdulillah léegi kay moom lii kontoon naa lii bu ma demee mën naa ca fat sama aajo li ma bëggoon am naa ko mu ne ko wax kay waaye nag sa mbokk ya nga bàyyi fee mere nañ la nan fa dellu ba wax ju rafet ji nga wax ñu dëkk ko ndax mer ma dañ gis ngeen yonent bi fajal na ko aajoom yemu ca ma ngi koy defaral digganteem ak ay mbokkam yu ko mere yonent bi ànd ak moom ba ca mbokk ba ca sahaaba yi mu ne leen déglu leen tan waa ji ma wax waa ji ne faj na sama aajo jox na ma li ma soxla woon wax yu rafet ñu ne ko waaw loolu mooy ni jaam yonent bi nag na gee sahaaba ya ni leen sama misaal ak yéen ci sama waa ji mooy misaalum waa ju amoon gëléemam gëléem di rëcc ci biiri mbokkam ay mbokkam jóg kenn ku nekk jël aw yat ñu nar a song gëléem gi te kon gëléem gi day nànge saawa day daw ba mu ko defee waa ji ne leen toog leen ñu toog mu wut ñax moo xam ne gëléem gi soxla na ko jox ko gëléem gi bi ko gëléem gi lekk mu téye ko mu ne loolu mooy sama misaal ak yéen ci waa ji waa ji suma ko toppoon ci yéen bu dee dem safara ndekete li itteel sayidina muhammad du alal ji du wax ji li ko itteel mooy ne waa ji dem àjjana loolu la ñuy doye daay daay day seet nu mu la yóbboo àjjana waaye daay bu nga xam ne bi seetut lu mooy li ci sa poos bi nu mu ko jëlee daay boo xam ne bi seetut lu mooy ku sara xolam mu ne la politique la ma ko moo xam la mu lay wax dëppoo naag alquran ak sunna moo xam dëppoo wutam moom mo xam la mu lay wax depo nak maslaham ñi wata wala depo wata mo daay bu le wote jëmele ci bopam di wote ngir ñeriñam wotetul ngir li yalla santane ko kay jaddina yoonu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ke bu daay jadde ne mad'u xam bopam mad'u may ki ñi wo ana ko wotelu yalla wotelu kat te yalla du morom borom la ana kuy wote xana ci taxaw taxaway yonent bi ana ku ñuy wo xana ñun julit bi amna ki wotelu ak ki wote ak ki ñuy wo ki wotelu moy yalla ki wote moy ki wutu yonent bi na yonent bi nekku fi sa bu ñu wote te wote wul ci yonent ba wote won wuy ko haram sa buñu ci wote dima ci bopam wala mu wote dima ci lenn lu mëna doon lu wute ak la yoonent bi andi won sallallahu alaihi wasallam su boba yow mi ñi wo fatel ki wote na sa xel dam ci ki wote lu te nga xane moy sa fang te moy yalla te mo la mom te bis dina ñew nga taxaw ci kanamam yaak mom wote kat ba kat la mu mënam def nako ci aduna waye ginaaw de nga kat jeexal nga jeexal na ci da nga taxaw ci sa ci kanamu sa borom yalla yow ak sa borom yalla yeen ñaar kep mu laaj la ndax sama jaar lu won jaar nga fa su fekke jaaro fa won wote kat bi la fitte jaar bo xene diiw ma fa tay jaar mu ne xana man ñu ni won muhammad xana waxu mon tan waxi bop loko fa baye won fa yawmal qiyamati alquran neena poñente dina am digeunte a ñi top ak ñi top istabarra alladhina tabi'u min alladhina tabi'u wa ra'u alazaba wa taqatta'at bihim alasbab wa qala alladhina tabi'u law anna lana karratan yalla neena yawmal qiyamati ngi ñew mi ñu doon top ñoy jëk genn ci ñi leen den top xana kon muy ay trahison xana kon muy trahison waye yonent bi du waxantu de yonent bi neena sallallahu alaihi wasallam borom xam xam yi ño wut yonent yi fek jaaso wu ñu nguur dafa dugante ak aduna buñ jaaso nguur dugante ak aduna war nañu yalla ko yonentam na ngeen leen moytu ko war yalla bu waré boromum jaarom dara metti wu ko sanku yow la sop yalla ci digg aduna ba la taxaw wax green witch du digg aduna waxon na len ko makka moy digg aduna fa la yalla taxaw wacce fa jibril mu andi kamil bi bu wax la sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam la ilaha illa allah muhammad rasulullah di baat tawhid jiba fofé wara daj aduna bi lenn lu wut ak mom jibut baax ku ci jaar ci reccu ngay jëm alquran ni bis bo xamene bi ñiñ doon top dañuy dëntalu ci ñi leen doon top xawma ci ngay top sa leader politique la won wala sa serign la won wala sa bay la won ah dama deg ci sama papa Allah yarhamhu wa yaghfir lahu boy firi aya joju da naka faral li tuddu lol mo ne ngay gis talibé bo xamné bi day gis sen serigne ba dal di contane dal koy wuti nek ah serigne bi tay rek la don doye de waaw tay rek la don doye de mi alakhir serigne bi nako ah xam nga lum doona sa mbop la tal kat taluma la de ñoko ah seen nga ne lan nafsi sa mbop la tal taluma la nga ne ko ah seen bi ay way seen bi li nga may wax lima la bayal ci to lima la jox ci xarit bes ki lima la jox ci adiya lima la ligeyel fo mo sa ñewé sama kër ma jox la lal ba nga tok ma tok ci suuf amul lamay wax ngir lepp ngir tay li nga may wax ci nga xamul lu doon wax dajje sa waxi taxar yi li nga wax tax la ci top moy yow dal seen bi deug deug dal doon tuk dara yow dal do serñu dara yow dal buma xamone li watta seen bay jekke genn ci talibe bi taqatta abim al asbab fiyad neena nga gis talibe bi mu na traw li poñe seen bi ne ko yaa serñu xat ya bon suba xamone ni nga mel duma la top wala fa sala xanc ak moram billahi buma delawon adnu duma defala ci dara dara bo la ja su boba bumi tirñ ak talibe anam dagna wa taqatta'at bihim al asbab bumi dag wa qala ni nga xamne ño doon topé ñi recc nan suñu yalla delo won ci aduna kon ñu ñeen nu wara genn ci ñun daanu genn ci lolu waxuna ko ngir gaaral ben serigne ñun dañu am serigne gem ko ci kaw mabda'u la ilaha illallah muhammad rasulullah dañu bëgg leral rek degg bu yalla gi te jaar nak rek ci fi yalla jaar mayit lima gem moy sa serigne mi ngi may wo lam may wo it mang koy pesse ci alquran ak sunna ca bo xamane bi jadd na koy duma jaawale mukk señ da yalla dina xamne ki wotelu moy yalla señ bi day wote waye ki wotelu moy yalla ki jotali bu wote bokut ak ki wotel duma len jaawale mukk bu len defane mukk dama amul serigne bu len defane mukk dama construct serigne am ndonga la amna serigne damay and ak mom ala asasi mu yarma ke yarba sayyidina muhammad dan yar ay sahabam suko jagge ma xamne serigne bi suma ko topé bu yamul qiyamata ma ak mom nu poñenté bagante bu mi bat lu am jël fek sam serigne may wo te lam may wo ci alquran sunna ma jox ko ciir bu ma joxon yonent bi and ak mom ni sahaba yi andé won ak yonent bi sa bu fune ñëll loola mané ko fa ñëll sét serigne bu mel noné ma top ko suma amatul ab serigne ma dem ci alquran dem sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yan tibil la tam gi agon na fofu agon na ci dawul mer mukk ngir bopam waye nak yonent bi fuyu massa xotte war may sharia kero sidditu dem dana jog kanamam dana xonk yonent bi dawul mer mukk ngir bopam ak la tam fofu la agon waye fuyu xotte war may sharia lumu man dina ko def lumu xam dina ko wax ben bis dafa sonu teud nit ñew ne ko amna ku fassa jabaram ñetti passé ci ben baab yonent bi def ne beurek tok kanam gi xonku cey beuti xonku cey kanam gi gelgeli mu ne ndax dañuy foye tereb yalla bi tamen nek fi ndax dañuy foye tereb yalla bi tamen nek fi ndax dañuy foye tereb yalla bi tamen nek fi bu ñett yoon yonent bi ken musu ko ñeme ci walu jatt ku jaddi yoon wa mu jibanti la yar kon nak da'ifam warna baye xel ci di moytu di mer ngir bopam moytu itam di baña mer su mer ngir yalla jotté fani la passé dama julé cité fekk le ci bis ba ci yor yor xawma ci dembu sa la jaar ci cabinet daoudou diouf mudima won aslef ci li salman rous di wax ci yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam daoudou diouf dafa wax jumla ju ndeuk ji baat bu ndeuk bi mané ko daoudou dimbali ma doyna ji wax atta numako munumako deg yalla natuma nak ma dem cité difa julli ji imam bi jël ko def ko mawdou khutba lam tambalé moy nanu am courage deglu li waji wax ak lum bon babala ci imam bi wax wallahi sabara ko ñu xam fu mu joge muy wax may joy su fekk na ñi meena maamum señ na jog ne iliman nopil dana def ne ko imam dimbali ma yag may re ndax wax ju ñaaw ju muy net la ju sama rus di wax ci yantu bi sallallahu alayhi wasallam waye lama jaaxal mbolo ma fa nekkon leleg ma def ko ne allahu akbar rek la terma def won ne bala waje xajal jakka jep ay yo xolay do mer ngir yalla su jotté def di mer ngir yalla jëf ngir yalla su jotté def di jëf ngir yalla waye ko xamne ki bu la né sa bëgg suufa ngi ci lu jëm ci bakkan ak banex ak sa bop buñu wañé sa daraja wala ñu ngok nga dal di mer daari fuñ fuñ buñ dé ray diina ji say yoon neeku ci suñu fess diina ji di wékk say yoon neeku ci tanka yo safar baxna su yoon neeku ci ab julit du non yaron tabi sallallahu alayhi wasallam ku wacce bopam la won ku toroxlu la won musta na nga ragne ku ci bir ñimu andal bo ma sa ñew fekk yonenti bi tok ci bir sahaba yi ta ngay gan do xamé kan ci si yonenti bi ñewé fekk mbolo tok day fekk fa jotay ba yam rek mu tok fa waye du ne mukk day xëc pour dem tok ci digg mbolom wala ni ko andil pilane ni ko andil li ni ko andil la ku torox lu la won ba amna benn bis mu and ak sahaba yi ñu dafar ab gatt rendi ko bëgg ko tong ki ñi di rendi ñi di fess mu ne man tam na taxani ñu ne ko ya rasulullah togal na defa lele mu ne dedet lolu baxu te ñepp ngeen liggey ma tok koku du yoon yent bi dafa defon bopam individu kenn ku bok ci julit ni non la doon jëflante ak sahaba yi non la torox lo won xamul won bop mukk tek te kaw fa nit ñi tek ci suuf sokara fay ji ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam sun beugé nek diko lim dé gudd lol té li def ci waxtan wi dafa xawa bari waya kon ñu ñew ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam en tant que borom kër bu am ay soxna ci bob bunt da na gis ay kiman kiman lu kimané lol moy lan occidentaux yi tubab yi tuba bi nga xamne futti ci ñom la tambalé ci ñom la yem ñaalo def mok na ndox lañu yemalé xam ngeen bëy xam ngeen ay bëy ni mu mel ni mu gaawé ci tepp ba bañta tepp ndayam non la tuba mel ci futé ku mbon occidentaux ño bëgg jëmbat ci aduna bi garabu ñaalo yor ben jabaray ne da ngay def polygamie la monogamie da ngay def monogamie yor ben jabar yor juroom ñenti téméré cioro ak juroom ñen fuk juroom ñen ñaan bi jooni taw nga xam ñent tayam ci waye ñom lolu ayé luñu ko ñaalo gu bon gogu defé yaakaruñ ne luñu wara xasse kenn la ñaawul fi ñom sax occidentaux yi nga xamne ñoor songu reewu l'islam yi songu adna bi bet ci kefeeram gi ak tankutem gi di tassare ay jikko yu salté yu melne possel ak ay ñaawte ci walu vie sexuelle ta kon nga tassare ay sabar sabar yo xala bi ci mujj jaaxalnu moy biñu wax al aids wala sida sabar sida li gëna gaaw gëna woor ci lakoy joxe moy lan njaalo tabar yi biñuy tassaro ñala ci aduna bi war nañu xamne ñi ngi tassaro ay tabar yu bari sida da ci mucce xew rek occidentaux yi nga xamne ño tassaro ci aduna bi ay per yu ñi naan ngir mu teela ëmb yematuñ ci jajji bëgg wañi xéetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam tax ay finance ma di joge bitim rew ñi finance planning familial ni fay ay serigne di taxaw di ko jema daganal bay wuti serigne bitim rew serigne ci nek senegal gep ak genek mauritanie yep ak ñi nek tunis ñep ak ñi ci arabie saoudia ak ñi ci misra mbolam serigne ci alam bi yep buñu ande bëgg daganal lenn lu yalla aramal mu ñu ko yamatuñu ci bëgg wañi xéetu sayyidna muhammad ba tax ñu la top planning familial waye parité ëmb ñu koy jox ba diko jox xalé li sey degg na xalé bu jigen bu toll ci di jang ci lycée su fekke ne bi bu laaje ay père ñu jox ko mu nan lo do andi buntu njaalo do andi buntu njaalo do andi buntu yakute occidentaux ñoonu jangal lool ñoonu jangal ni nañu jox jigen ñi carte jox leen autorisation ñuy liggéeyé jaay seen bop xol leen ma jigen jo xamna ji lamuy añé carrière mi ngi koy jëlé ci goor gu mu jaay bop tubaab yi ñoonu jang ñom ñinu jangal lool tubaab yi nga xamna ñoonu jangal man dama deg lo xamni deug deug gawmako dama deg ñu ne dafa am ay hotel yi nga xamne ay jigen dañ fa nek ñi tabax hotel ya di fay jigen ya wer pour nit ñi di fa ñew di fa ndialo Allahu akbar lol ñawna lol yu ñaare nonu yépp nak tubab bi moonu ko jangal lolou doyul tubab bi neena maison conjugal na tass nañ bayyi neegu sey waaw tubab bi bu fa bëgge jëlé mariage bam nu fa bëgge jëlé ci lu mënu jëmé mariage système bu juk bi baye ko kaw asaman yalla teural ko wudal ko ay yoon te luñu wax ne goor moy yilif jigen bu mtax ngeen def ne goor day nek ci kërëm ne luma neex fi amé ken nako sa ne wax moy yalla te mom ne liko neex moy yeeram nu ak teural nu ay système yo xamne buñ ci jaaré texé aduna ka lax goor ci bir maison conjugal moy yilif soxnam moy yilif ay domam waye ci kaw mu jaar ci yoon yi nga xamne mom la alquran ak sunna teureul ci tembu ju bobu nga xamne moy sey negu sey tubab yi neena ñu dañ ci wara genn waye genn ci nak kon jëm ci lan jëm ci doon ay bayima doon ay bey yo xamne relation sexuelle amul tuñ ko benn bit bu wessu fat faire besoin sexuel waye amul système amul bid amul ak carte tuba bi nga xamne yu bari yoyep ñoko fi andi tuba bi yoyu nak ño jog ji tuma laté ci walu futi bon yu bari yima lim yep ñako jangale won naño xasse kenn yow da nga futi limuy gis ci suñu écran télévision ci Sénégal gi ci ay film yu goor jigen yu bon man sama télévision ba nga né ci salle ba fana wér ñaari wér ngi ni takku ndax suma ko talé sama doomu jigen yaq doomu jabu re fay jangé yaq télévision bi mom bo don yem ci jigen ñi gis ni solo nu bokut ak ni yalla bokku ni solo yalla dafa bëgg jigen bu maté gis baxu jigen maté mu kallaf bu ken gisu fi ci aw yaramam dara loolu xar kanam di ak tangri légui man suma ubbé télévision bi suma gisé kenn ci journaliste jigen yi mu def bop neen dama koy tawat diko xul suma gisé mu sol dog bu nga xane bi dafa senta dama koy tawat diko xul bala ma agal mom mu randu andil ma tubab bu jigen mu genné ay tatam and tubab bu té man dama defé né tubab bu jigéen ak bu goor dañu xamul kersa baatu kersa dal defé na bu ngeen sété dictionnaire français dañu ko ci fekk mba bu ca amé dé ci dictionnaire bala yam wayé kenn appliqué wuko ci sen bir société tubab bu goor ak bu jigéen buy fonenté ci télévision ci suñu télévision bi gis ko ak sen ben ci wataye lu ci gëna yom limay gis ci sunu écran télévision bi rek té lolu jaadul won dé té ma ngi koy wax diko waxat jaadul won Sénégal réewum julit la Sénégal téméri ñoo foñu juroom ñen fuk ba juroom ay julit lañu war nañu war malu julit war nañu respecté ngëm ngëmu julit ñi ak seen sentiment ndegam seen ngëm ngëm la ndegam seen sentiment waye yeen tam am ngeen ci responsabilité ndax yeen tam li ngeen wax ngeen ne waw li ngeen def neex leen buñu yekke ciéb bi ngeen manifester buñu wañi ay fonctionnaire yu bari ngeen manifester grève bu salari bu soldi touté ngeen grève waye buñu xotti wormay alquran ak sunna buñu xotti wormay diiné ci radio bi ak télévision bi seen yonne ko ci kenn bi ni lettre kenn du xul kenn man gaste kenn du wax ana njulit ga mani li fañ kep ci sunu écran télévision bu Sénégal bi ci mbolok tubab doyna waye waxuma la ci vidéo ya waxuma itam la tubab yu jigen yu bon ya di def ci tatas ga ci bodu geej mba ci hôtel ya waxuma la lepp dama ni li fañ ci sunu film di ci sunu film yi télévision bi rek doyna pour nu gantu pour nu janni occidentalisme ñu bëggé tuumal kenn ci walu sexuel doon ta sax ki ñi tuumal def na dama né occidentaux yi bu ñëwon ci Sénégal naan ñu yeen Sénégal yi da aliéné mëna doxaan sax ñu wor na leen tifu xala yeen ñëpp leen tané té dëgg la Sénégal amna fu ñu mëna doxaan dëgg la Sénégal amna fu ñu mëna doxaan té dañ ko wara bayyi waye occidentaux yi pour ñu ñew di ñu jema xass ci ndialo ak wala sexuel mënuma ko nangu ndax lan ndax te mutu ñu leen talibé ci mbon ci fann go kon nak même la mbir mi wara démé su fekké occidentaux yi dañ no xeb ñun wa Sénégal xeb di li ci jamono ñu tollu bëgg agalé seeni tuuma ba ci ki jangale ak laat ci aduna bi sallallahu alayhi wa sallam ki nga xamne mom kesse li ak lap moko fi jangale li ak tagu moko fi jangale lolou koka le tubab yi beug tumal ci lamine Salman Rushdie mu dof mom waye lap ga sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lap sel ga mu sel manu ga mu manu tagu ga mu tagu naaju jantala mune suko sul naaju jantala mune suko sul tam bo yekati ci histoire dundu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu don preuve bi wonane Salman Rushdie li wax ci yent bi lepp day fenn da rabu ci deug tere histoire angi Salman Rushdie ak sangam lanahum allah jami'an ngir sen reer gu upp ñu ngay laaj lutax yonent bi am ay soxna yu bari ba ag ci juroom ñent lutax yonent bi am juroom ñent soxna fatte nañ ni ñoom amon fukki soxna juroom mo tane li ñi def benn soxna bobu la juroom ñent témer cioro ak juroom ñent fuk juroom ñent ñu am ci jinni fukki soxna ko tane ñu bayyi loolu nak ñew di laaj ba xam li tax yonent bi di am juroom ñent soxna té lol tam biñ ko laajé dal di ci bëgg jëlé na yonent bi kon mom lol dal day woné né dafa xéron ci walu sex mané wax ju ñaaw ju bon ju fën joju dana faddel ni ñom ñu rër lañ ñi ñi faddel ni ñom seen aim ak seen kañaan bi ñu amé julit ñi fexé muñu man dañ ko jëfëndiko ngir yaq diiné ji ak ngir fay léru gëm yalla ci xol julit ñi lepp lu tubaab yi man ñu ko jëfëliko pour yaq suñu gëm yalla pour yaq suñu gëm sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax bañ ñu top islam ndax bëgg ñu top